तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma ismét beleássuk magunkat a régi írásokba. A védikus irodalom a világ legnagyobb szentírás gyűjteménye, melynek első darabjai már az írott történelmet megelőző időkben is léteztek. A gyűjtemény magja 4 könyv, melyet az eredeti 4 védaként is említenek, név szerint a Rig, a Száma, az Atharva és a Jajurvéda. Ma Jajurvédáról lesz szó, Szilágyi Márta összeállításában. A véda szó tudást jelent, de a védikus szóhasználatban a tudás, a tudomány sokkal tágabb értelmű, mint a modern tudomány definíciója. Ma csak azt tekintjük tudománynak, ami tapasztalható, kísérletileg igazolható vagy modellezhető ismeret, és amit az akadémikus tudós társadalom is elismer. Ami ezen kívül esik, azt nem létezőnek, jobb esetben vizsgálódáson kívül esőnek minősítik. A védák öndefiníciója szerint az az igazi tudás, amely a világot alkotó forrás, szellem, lélek ismeretén alapszik, és az, ami a helyes cselekvésben nyilvánul meg. Ami ezen kívül esik, azt nem lényeges ismeretnek tartották az ősi bölcsek. Természetesen létezett az a fajta technikai, orvosi, csillagászati, matematikai és hasonló tudás is, amiket ma tartunk igazi tudománynak, sőt ezek jó részét a mai tudósok is helyesnek ismerik el. Ezek is részei a védagyűjteménynek, de mégis tudatlannak tartották azt az embert, aki csak ezekben az ismeretekben bízott, és nem kutatta az élet misztikus vagy metafizikai értelmét, hiszen az anyagi test és az anyagi világ múlandó, s bármennyire is javítjuk, egyszer véget ér, míg a lélek és a tudat, az élet forrása túl van az anyag dimenzióin. A 4 eredeti véda alapvetően felajánlások, rituációk és himnuszok gyűjteménye, melyek célja, hogy az ember tovább segítsék a lelki fejlődés útján. A modern ember számára nem nagyon érthető, miért ilyen kiemelt fontosságúak ezek az imák és mantrák, de a hinduk ma is fontosabbnak tartják a lélek fejlődését, a misztikus lelki valósággal való kapcsolat tisztázását, mint az anyagi megoldásokat. Nekünk a testi jólét, a tulajdon, az anyagi biztonság oly fontos, hogy ezért dolgozunk szinte éjjel és nappal. Vallásgyakorlatra, meditációra és hasonló cselekedetekre csak kevés időnk van, a legtöbb embernek éppen semmi. Így bizony nehezen éljük át, miként lelkesíthet valakit annyira egy védikus himnusz, hogy fontosabb legyen az az anyagi haladásnál is. De aki szerelmes, főleg még plátói az érzelem, mindent félre tud dobni ezért az érzésért. Hasonlóképp a jógi és a misztikus jogik nyomait követő egyszerű hindu számára a lélektranszcendens vonzalma az Isten iránti szerelem egyik formája. És ami ezt erősíti, az mindennél fontosabb. Amit ma hallanak, talán nem lesz mindig követhető, de biztos vagyok benne, hogy meg fogják érezni a védikus bölcselet lényegét. Ne törődjenek a szanszkrit kifejezésekkel, bár nem árt ismerni őket, de nélkülük is megérzik, megértik, miért tartják ezt igazi és fontos tudásnak. Közreműködik Simonyi Piroska és Alberto Tamás. mai alkalommal Ajadzsurvédáról lesz szó. Az indiai hagyományból tudjuk, hogy hajdan csak egy véda volt, az Ekayana Szanhitának is nevezett Jajurvéda. Ez tartalmazta a filozófiai tanításokat, az áldozatok végzéséhez szükséges himnuszokat és mantrákat, valamint az olyan gyakorlati útmutatásokat, mint az áldozati aréna kijelölése, az oltár megépítése, a felajánlások sorrendje. Amikor aztán a védák szerkesztője, összeállítója, Vyászadéva úgy látta, elérkezett az ideje annak, hogy az addig csak szóban továbbadott szent szövegeket leírja, négy felé osztotta a védát, és azt a részt tartotta fel magának, amely csak az áldozatokkal kapcsolatos gyakorlati útmutatásokat és mantrákat foglalta össze. Ezt ismerjük ma Jajurvéda néven. A Kaushitaki Upanishad szerint maga Brahman az Atarva véda, az ő teste a Rigvéda, feje a Száma véda, a Jajurvéda pedig a törzse. A Nárada Pancsarátra szerint pedig az egyetlen véda volt a méz, a versmértékek a méhek, a Jajurvéda a virág, és az univerzum vizei a nektár. Európában már 1760-ban felbukkant egy kézirat, az Ezur, azaz Jajurvéda állítólagos fordítása, amelyet jezsuita misszionáriusok készítettek. Egy ideig még olyan gyanakó szellemek is komolyan vették, mint a francia Voltaire vagy a német Herder, és csak néhány évtized múlva derült ki, hogy az egész hamisítvány. Nem is a Jajurvédát fordították le, hanem néhány a purána irodalomból származó történetet. És még azokat is nagyon didaktikusan, keresztény átértelmezésben. Az első teljes fordítás csak a 19. század végére készült el, de a nyugati világ még ma sem ismeri pontosan ennek a könyvnek az értékét. Még létezett az NDK, amikor megjelent egy igazán nagy, átfogó és úttörő jelentőségi munka, amely többek között megvizsgálja a védák filozófiai gondolkodását. Témái között szerepelnek az egység gondolata, a konkrét és elvont félistenekre vonatkoztatott egység gondolat, a teremtés himnuszok, az elme, a gondolkodás, a beszéd, a név és a forma, és a Brahman. A gyakorlatban szinte kizárólag csak a Rigvédából vett idézetek alapján. Más szavakkal, egyedül a Rigvédában van valami érték, az összes többi csak spekuláció. A védikus szentírásokból azonban az is kiderül, hogy a mai Jajurvéda nem csak az eredeti Ekayana Szanhitával nem azonos, de még azzal sem, amit Vyászadéva körülbelül 5200 évvel ezelőtt összeállított. A Srimad Bhagavatam elmondja, hogy Vyászadévának számos tanítványa volt, akiket csarakáknak, fogadalmat megtartóinak neveztek. Az egyik tanítványa, Jagyavalkja, nemigen bízott a fogadalmaik erejében, és így szólt. Tényleg használ valamit, ami szerény lemondásunk. Úgy gondolom, jobb lesz, ha én magam egy nagyon különleges fogadalmat teszek. Jászadévának nem tetszett, hogy az egyik tanítványa jobbnak tartja magát a többieknél. Visszavette a mantrákat, és elkergette a tanítványát. Ezeket a mantrákat a többi tanítvány összeszedte, felcsipegette, mint a fogoly madarak, a gyűjtemény neve pedig ez lett. Taittira, a fogoly madáré, vagy a fogoly madár fiaié. Jagyavalkja azonban tényleg nem volt közönséges személyiség. A Srimad Bhagavatam Devaráta fiának nevezi, Devaráta pedig ugyanaz a Sunaséppa, akinek történetét a Rigvéda említi, részletesen pedig az Aitrayana Brahmana és a Sankhaya Saurota sútra mondják el. Egy korábbi megalapodás értelmében Rohitát fel kellett áldozni Varuna félistennek. Rohita azonban 100 tehénért megvásárolja Sunaséppát, hogy inkább őt áldozzák fel. Sunaséppa a félistenekhez imádkozik, akik megmentik. A Visvámitra nevű bölcs pedig a fiának fogadja. Ettől fogva nevezik Devarátának, a kutyafarkat jelentő Sunaséppa név helyett. Devaráta fia elhatározza, hogy új mantrákat fog tanulni, amelyeket még a gurúja sem ismer. A napistenhez Vivasvanusz fordult, aki közvetlenül az istenség legfelsőbb személyiségétől Krisnától hallotta a kinyilatkoztatást. Vivasván felmette egy ló formáját, és ezer meg ezer mantrát adott neki. Ezekből állította össze Jagyavalkja a saját Jajurvédáját, az úgynevezett Vajjasanéi Szamhitát. Így most tulajdonképpen két Jajurvéda van. A Vyászadévától származó fekete, és a Jagyavalkja nevével jegyzett fehér. Még ezek is többféle szerkesztésben, úgynevezett recenzióban ismeretesek. A fehér Jajurvédát például két nagy filozófiai iskola alapítója is elfogadta, Kanva és Madhyadina, de ezek a hagyományok több pontban eltérnek egymástól. Mikor történtek ezek az események? A tudományos álláspont szerint az időszámításunk előtt 10. században, vagyis akkor, amikor az Indus-Ganges síkságot meghódító árják már letelepedtek, de a társadalmi feladatok közül csak a papságra és a harcosokra hárulókat fogadták el. A vagyon csak néhány család kezében halmozódott fel, fizikai munkát nem végeztek, ez a rabszolgasorba süllyesztett őslakosok dolga maradt. A tudományos állásponttal azonban van néhány probléma. Például semmi sem bizonyítja, hogy Indiát valóban máshonnan érkező árják hódították volna meg. A társadalmi feladatok elosztását nem a születés, hanem az alkalmasság döntötte el. A brámanák esetében az életvitel tisztasága és a megfelelő tudás, a ksatriáknál a fizikai erő és az állóképesség. A védikus irodalom számos nagy szentet és bölcset említ, akik alantas származásúak. Ellenpéldák is vannak olyan brámana vagy ksatria születésű személyekre, akik földművesként vagy kereskedőként éltek. Hogy a vagyon csak néhány család kezében halmozódik fel, azzal nem mondtunk sokat, ez a mostani Kali korszak egy általános jellemzője. Mivel árja hordítás nem volt, nem beszélhetünk legyőzött őslakosságról sem. A rabszolgaság intézménye pedig mindig is csak marginális jelentőségű volt Indiában, inkább kivétel, mint szabály. Srimad Bhagavatam alapján a fekete jajdzsurvéda a régebbi és nagyon változatos anyagot tartalmaz. Ugyanakkor több helyen is azt a benyomást kelti, mintha hiányos lenne, mintha néhány szöveg elveszett volna az idők folyamán. A Taittire szamhitán kívül csak egy brámana, egy áranyaka és egy upanisád maradt fent. Ez a tulajdonképpeni véda, amelyhez később csatolták hozzá az ide sorolt upanisádukat. A fehér jajdzsurvéda sem lehet sokkal újabb, a nyugati tudomány számára talán kevésbé érdekes, de Indiában nagyobb tiszteletben áll. Mivel a Madhyan dinasruti terjedt el jobban, ennek alapján fogjuk áttekinteni az áldozatok leírását. Az áldozatok fő elemei a felajánlás, vagyis a tej, gíz, nyers gabona és főtétel. Ugyanilyen fontos a fogadalomtétel és a kérelem. Az áldozó számos ígéretet tesz Agninak, valamint arra kéri, adjon erőt a fogadalmak betartásához, vezesse el az igazsághoz, tisztítsa meg, erősítse meg a nemes törekvésében. A kérelmek között azonban vannak olyanok is, amik nem anyagiak, hanem transzcendentálisak. Nagyon is a nem e világok kívánságok. Agnit és Szavitárt kérik, bánjanak-e a törvénysértőkkel, adjanak bő aratást, elegendő esőt, sok tehenet, hosszú életet és boldog utódokat. Halljuk most a jajdzsurvéda szavait. Agni, hozd el csordáinkat, gyarapodjon a tehén, Indrától jön otthonunkba, segítség, jó tétemény. Szavitárt, te aranyszínű boldogságot hoz nekünk, és ha Púsan kegyel minket, gazdagságban élhetünk. Dátar adjon sok-sok kincset, Dátar bágja Amvita, ajándékot bőven oncson, Tvásztár az erős pika. Te, ki halhatatlanná tett, Nektár és a szent ige, bőség szaporító, fényes csordákat terelj ide. Agni, szent tűz, házak ura, Szóma, aki küld esőt, Szavitár, az áldozatért adj cserébe most erőt, add, hogy vajat áldozhassak, ne üzzön a félelem. Tiszta úttól el ne térjek, még csak tart az életem. A kámja vagy önkéntes áldozatok első fajtája a szómajagja, amelyet nagy pompával ültek meg, néha 12 évig is eltartott. Az áldozati arénát és a hozzátartozó szép pavilonokat a városon kívül kellett megépíteni. Már maga az építkezés szakrális cselekmény volt, amelynek során 17 brámana mondta a mantrákat. A tűzoltárt kiterjesztett szárnyú sólyom vagy hasonló formájában 10.800 téglából építették. A szóma növényt a távoli hegyvidékről a Himalájából kellett hozni. A növény átadása rituális dráma keretében történt. A brámanák megvásárolták a hegylakóktól, majd az üzletkötés után visszarabolták fizetségül felajánlott borjút. De ez csak játék volt, és a hegylakók szerepét is brámanák játszották. Sok találgatás folyt már, hogy melyik növény a szóma, amelyről azt mondják, hogy csak a hegyekben terem, aranyszínű és éjszaka világít. Ez a legjobb szóma, de ha éppen nem lehet megszerezni, fel lehet használni más, ma már szintén azonosíthatatlan növényeket is. Többen is gondolták már a halucinogén anyagokat tartalmazó gombákra, de a Ajurveda ezt mondja. Ez a növény a Mundja és a Kailasa hegyeken terem. Ilyen fénylik a sötétben, és a leveleit kell leszedni. A száraz leveleket előbb be kell áztatni, csak ezután lehet kipéselni a levét. A Véda azt is elmondja, hogy a szóma először a gandharvák birtokában volt. A félistenek mindenképpen meg akarták szerezni, hogy halhatatlanokká váljanak, és ilyen módon legyőzhessék a démonokat. Megkérték Gayatri atyát, hogy vegye el a gandharváktól. Az anya sólyommá vált, és meg is szerezte a szómát. Egyes puránák és a Mahábharata hasonló történetet mondanak el az Amritáról. Az Amrita, a halhatatlanság itala ugyan a félistenek birtokában volt, de Garudának, az isteni sólyom vagy sasmadárnak feltétlenül szüksége volt rá, hogy kiszabadíthassa anyját és magát a megalázó és jogtalan szolgaságból. Meg is szerezte, de aztán visszaadta a félisteneknek. Itt felmerül az a kérdés, hogy a szóma azonos-e az Amritával, a halhatatlanság nektárával. Mindkettő halhatatlanságot, erőt és boldogságot ad. Jelentős különbség azonban, hogy az Amrita a félistenek tulajdonában van, a szómát pedig az emberek áldozzák fel, és amit feláldoztak, azt Agni naponta viszi fel a mennybe. Az Amrita olyan, ahogyan annak idején Damvantari kihozta a tejóceánból. A szómát viszont minden egyes alkalommal el kell készíteni, az elkészítés éppen olyan fontos, mint a tényleges felajánlás. Szómának nevezik a holdat is, amit az Amritáról igazán nem lehet elmondani. De a szóma és az Amrita tulajdonságai átfedik egymást. A sólyom vagy sas mindkét hagyománycsoportban megjelenik. A szóma levet alapos előkészületek után az áldozat 5. napján préselték ki, kövek között és nagyon ünnepélyesen. Tejjel, vízzel higították, mézzel elkeverték, és így ajánlották fel tejjel, gívvel, magvakkal és főtételekkel együtt. Hibátlan állatokat is használtak az áldozatokhoz. Ezeket karókhoz kötözték, szóban felajánlották, majd az áldozat végén szabadon engedték. A szertartások alatt állandóan zene szólt, és a száma Véda himnuszait énekelték. A szóma áldozat egyik fajtája 10-12 hónapig tartó Atáratra Gavámajana. Gavámajana azt jelenti a tehenek visszahozása, és a Rigvéda valóban több helyen említi, hogy a démonok elrabolták a teheneket, Indra azonban az egész csordát visszahozta. A Rigvéda különféle eseményeket ír le, mint például az elrablott jószág felkutatása, alkudozás rablokkal, háború. A Jajurvéda inkább azt valószínűsíti, hogy a gáva itt nem teheneket jelent, hanem fényt, fényadó égi testeket, még pontosabban a napot. Ezzel kapcsolatosan azt mondják a Jajurvéda, azokat az időket idézi vissza, amikor az árják még az északi sarkon, Uttaradruva éltek, ahol nagyon hosszú ideig tart a sötétség, az éjszaka, és mindenki nagyon várta, mikor szabadul már ki a fény, vagyis a nap a fogságból. amikor Indra megölte a démonok vezérét, Vritrát, a sötétséget győzte le, és a fény teheneit szabadította ki a barlangból, ahová bezárták a pánik, vagyis démonok. Türelmes kutatók úgy vélik, hogy a védikus írások számos helyet céloz arra az arktikus őshazára, például a Tej utcánt azonosítják a befagyott jeges tengerrel, Svetavdipa, a Fehér sziget szintén az örök jég birodalma. Ehhez csak azt mondhatjuk, hogy a védikus írások döntő többsége, vagy egyáltalán nem beszél az arktikus őshazáról, vagy pedig, mint a Mahabharata, nagyon-nagyon régi korszakról beszél, amikor az északi vidék fái még egyszerre termettek gyümölcsöket és virágokat. Folytassuk hát a jajzsurvéda vizsgálatát. A mindennapra szánt, vagyis örök áldozatok és a szómanyagja szóma áldozat után a kámja áldozatok következő fajtája a szautrámani, melyben Indrát és az ő szautrá, vagyis védelmező feladat körében szólítják meg. Indra, mint védelmező, nem a félistenek harcias királyaként jelenik meg, hanem úgy, mint igazság vagy örök lényeg, az élőlényekben pedig az életlevegő, a prána. Ugyanezt mondja a Kaushitaki Upanishad is. Az életlevegő és az értelem is én vagyok. Tisztelj engem úgy, mint a halhatatlan életet. Az élet ugyanaz, mint az életlevegő. Az életlevegő örökös áramlása a halhatatlanság. Még a másik világban is az életlevegő adja az életet, az életerő adja a halhatatlanságot, a helyes elhatározás pedig az értelemtől származik. Az, aki engem úgy tisztel, mint a halhatatlan életet, az már ebben az életében felszabadul. Az áldozatok közül talán az Asvamédha a legismertebb, a ló áldozat. Minden magára valamit is adó király elvégezte legalább egyszer. Szabadon engedte a hófehérmén lovat, és minden országot meghódított, ahová eljutott ez a paripa. A Mahábharátából azt a képet kapjuk, mintha a királyok állandóan ezen a módon akartak volna új országokat, pontosabban új adófizetőket szerezni. De a Jajzsurvéda sokkal árnyaltabban fogalmaz. A Jajzsurvédát tanulmányozva sokszor az a benyomásunk támad, mintha szó sem lenne lóról. A kommentárok szerint az egyébként lovat is jelentő asva szó, az as áthatni igetőből származik. Asva annyit tesz, mint az, aki megtestesíti az erőt és áthatja az univerzumot. Egy ilyen úgynevezett lovat nem lehet megölni, nem lehet felajánlani. Ki és kinek ajánlhatná fel azt, aki az univerzumot áthatja? A Brahmodaya Samvadában találunk egy ide vonatkozó értelmezést. Ez párbeszédes formában irodott, mint általában az indiai szentírások, mivel brahmanák beszélgetnek egymással, és azt mondják, hogy a ló áldozat mantrái a Brahmanhoz, minden élet eredetéhez vezetnek. Ez a Brahman olyan fényes, mint a nap. Purusaként vagy életadó lélekként lépett be az öt életlevegőbe, az öt érzékbe és az öt anyagi elembe. Kitölti az egész teremtést. A Samváda szerint a menny az a terület, ahova az áldozat asvamadara nappal felszáll, az éjszaka a nedves földben szunnyadó létformák világa, vagyis a megnyilvánulatlan. Az oltár a föld széle, maga az imádat a teremtés eredete. A szóma a mindent átható asva magva, a védák a Brahman legmagasabb hajléka. Brahman a boldog első principium önmagától született. Ő helyezte el Maya hatalmas óceánjában az aranymagot, és Prajapati, azaz Brahma volt az első, aki megszületett. A Csándogya Upanishad pedig ezt mondja az áldozati lóról. Feje a hajnal, szeme a nap, lélegzete a szél, nyitott szája, Vajsvárana Agni, teste az ég, háta az év, hasa az éter, patája a föld, oldalai az égtájak, lábai az évszakok, ízületei a hónapok, lábfejei a nappalok és az éjszakák. Csontjai a csillagképek, húsa az ég, erei a folyók, mája és lépe a hegyek, szőre a növényzet, szügyei a felkelő nap, fara a lenyugvó nap, lásítása a villám, testének remegése a mennydörgés. Vizelete az eső, izmai a beszéd, ereje a nappalok és az éjszakák, születései a tenger. Összességében ez nem annyira ló, mint inkább az univerzális forma, amelyet Krisna mutat meg Arjunának a Bhagavad Gita-n. A következő áldozat a Purusa Méla Jagja, Csajtra hónap világos fejének 10. napján kezdődik és 40 napig tart. Ebből 23 napot vesz igénybe a beavatás. Mindenféle rendű és rangú ember jelen lehet az imádat helyén. A Jajurvéda 184 szakmát vagy foglalkozást sorol fel, köztük olyan kevéssé becsülteket is, mint tolvaj, eunuk, prostituált, színész, kovács, szerencsejátékos, halász vagy orgyilkos. Mindenki jelen lehetett, hogy tanulja legyen az áldozatnak. Érdekes lenne kideríteni, milyen alapon fordítják egyes tudósok a Purusamedhát emberáldozatnak. A Rigvéda azt mondja a Purusáról, hogy 1000 feje van, 1000 lába, és 10 ujnyival nagyobb, mint az egész világ. De ez csak a látható vagy megnyilvánult része, ami körülbelül 1/4 az egésznek. A Purusában benne van a múlt, jelen és jövő, kezdet nélküli és halhatatlan. Egy töredékével behatolt az anyagi világba, és mindent életre keltett, amit megérintett. Szent bölcseket, szátyákat, félisteneket, vadállatokat, madarakat, sőt még a védikus áldozatokat, himnuszokat és versmértékeket is. A fehér Jajurvéda Purusa szuktája is a teremtésről, pontosabban az anyagi világ megnyilvánulásáról beszél. Elmondja, hogy ez csak a halhatatlanság urának 1/4 része. a többi ismeretlen és időtlen, halhatatlan, változás nélküli létezés, ide vágyakoznak a bölcsek és a jógik, ezért végeznek lemondásokat. Ez a számunkra elképzelhetetlen, örökké boldog háromnegyed rész teljesen felülemelkedett az általunk ismert világon, amelynek neve Virát vagy Brámanda, Kozmosz, és amelyben az Úr végtelen változatos formákat nyilvánított ki azáltal, hogy belépett az élő lényekbe és élettelen lényekbe. Ez az egész kozmikus megnyilvánulás, az Úr dicsősége, akinek ezer feje van, ezer szeme és ezer lába. Azonos tapasztalóval és a tapasztalat tárgyával, de ugyanakkor örökre különbözik tőlük. Ez a Purusa végezte el az első áldozatot, és ő maga volt az első áldozat. De ő maga nem cselekszik, és mindig kívül marad az áldozaton. Az áldozati cselekményt nem személyesen, hanem a bölcseken, a szárgyákon és a félisteneken keresztül hajtja végre. Az áldozat során a felajánlott gí a tavasz, a főtt étel az ősz, a tűzifa a nyár. Az áldozati aréna kerítése a hét versmérték, vagy az univerzum hét síkja, vagy az öt elem, az elme és az értelem. A cselekvő és megismerő érzékek a tűzgyújtó fák. A felajánlást meditációban, vagy az elmében végzik el. Vagyis virág értelemben semmi nem vész el, senki nem hal meg. Éppen ellenkezőleg. Az áldozati cselekmények célja, hogy biztosítsa az élőlények számára az anyagi és a transzcendentális táplálékot, táplálja őket, és erőt adjon nekik ahhoz, hogy elinduljanak a nagy utazáson. Kitartsanak, és megérkezzenek az igazi hazájukba, amely az örök boldogság hajléka. A mindenható teremtő, vagy Ádítja Purusa, szünet nélkül járja a pályáját. Fenntartja a végtelenül sok anyagi formát, mint élet. Megadja a törekvőnek a felismerést, én vagyok ez a dicsőséges Ádítja Purusa, mégis ő vezet át engem a tudatlanság sötétségén. Ő emel ki a halálból. Ez a megvalósítás, a felszabadulás. Az élet ura nem ismer születést, és mégis megszületik az anya méhéből különféle formákban. Egyik formája a fény, a fények fénye. Aki őt ismeri, annak barátai a félistenek és az egész univerzum, melynek szépsége és gazdagsága az Úr feleségei. Nappala és éjszakája az ő testének oldalai. A csillagképek az ő szépséges formáját tükrözik. Az ég és a föld pedig az ő nyitott szája. Hasonló módon az elmében kell elvégezni a szarvaméda jagját, a teljes vagy maradék nélküli felajánlást. A szarvaméda jagjin az áldozat elvégzője mindenéről lemond. Hogyan történik ez a felajánlás? Talán lebontja a házát és elégeti az áldozati tűzben? Erről szó sincs. A felajánlás szimbolikus. Nem szeretem ezt a szót használni, mert nem pontos, mégis talán közelebb visz a megértéshez. Semmi sem a miénk. Minden csak kölcsönbe kaptunk, ezért, hogy éljünk vele, de nem azért, hogy visszaéljünk. Elvont filozófiai értelemben minden a Brahman, a legfelsőbb lélek, amennyiben abból keletkezett, és a világciklus végén odatér vissza. A megértés valamivel magasabb szintjén minden a felső lélek, a tanú, aki a szívrejtekében tartózkodik. Ez a halhatatlanság otthona, és az őt ismerő bölcs felül emelkedik a félistenek helyzetén, akik megkapták a felszabadulás aranykulcsát, de nem meditáltak, nem végezték el a szükséges lemondásokat ahhoz, hogy kinyissák vele az ajtót. Bye. Jajurvéda többféle néven szólítja meg a felső elket. Rudra az, aki megszünteti a szenvedést, tudást adományoz, és sírásra készíti a bűnösöket. Girisanta, aki a kajlásza hagyan él, és mindenkit boldoggá tesz. Brahmamudra, akitől a 12 állítja származik, de a felsőjeget hallgat a 8 vaszú nevére is, akik Agni, Prithivi, Vayu, Antariksa, Aditya, Gyao, Chandrama és a Nakshatrák. Ezek persze a védikus panteon félistene is, de a Jajurvéda számára nem annyira személyiségek, inkább azt fejezik ki, hogy az egyéni lélek milyen különféle kapcsolatokban, rasszákban lehet a felső lélekkel. Így Rudra nem csak a világciklus végén mindent elpusztító isteni kiterjedés, vagy a háború és a megsemmisülés fensége, hanem például a szentírások szavai a lelkivezető, aki átvisz a születés és halál óceánján. Tőle származik a világi boldogság, a lelki boldogság, a világi kegyesség, valamint az, ami e fölé emelkedik. De itt az a legfontosabb, hogy benne van minden élőlényben, mint felső élek. A zsenge fűben, a tehénben, az emberben, a védavágni tűzben, a nemes és alantas szellemekben, és az olyan kiváló és hosszú életű bölcsekében is, mint Jamadagni és Kasyapa. Visvakarma, a teremtő mondja a következő szavakat. Ó, dzsivák! Ködös tudatlanság, vagy avidjá burkol be benneteket, és még csak meg sem értitek ennek a működését, hiszen az avidjá egyszerre valódi és nem valódi. Haszontalan szavakat fecsegtek, amelyek csak ártanak a következetes gondolkodásnak, amelyek az élet lelki sikjáról mehet. Mindent megengedtek magatoknak, csak az állati ösztöneiteket elégítitek ki, az érzékeiteket teszitek elégedetté. A mennybe akartok jutni, hogy megismerjétek a még nagyobb boldogságot. Áldozatokat végeztek, amelyben az állatok leülésére szolgáló fegyvereket magasztaljátok. Amíg ez a balgaság uralkodik a gondolkodásotokban és cselekvésetekben, addig nem ismerhetitek meg a felső lelket, aki ezt az egész teremtést létrehozta, és jelen van minden egyes atomjában. A felső lélek ott van bennetek is. Ez a ti igazi énetek, az átmá, nem az ego, amely mindenkit megtéveszt. Az áldozat végzője felsorolja, mi mindent kíván elérni az áldozattal. Ételt, italt, szilárd elhatározást, koncentrált figyelmet, hosszú életet, helyes gondolkodást és kedves beszédet, éles látást, szép testet, aranyat és más fémeket, tehemeket, győzelmet, félelem nélküliséget, utódokat, jó barátokat és nyugodt éjszakai pihenést. Kéri, hogy Agni, Indra, Soma, Savita, Sarasvati, Pusan, Brihaspati, Mitra, Varuna, Dáta, Tvastá, a marutok és az összes többi félisten kegyesek legyenek hozzá. Mindez nem hangzik nagyon emelkedetten, de a Jajurvéda elmagyarázza, hogy itt nem anyagi vagyonról vagy sikerekről van szó. Ételre, italra az embernek csak azért van szüksége, hogy a transzcendentális cél felé vezető úton járasson. Elvégezhesse az imádatot, és mindenféle egyéb módon szolgálhassa az Urat. Ah! És most hallgassunk bele a Jajurvéd egyik himnuszába, a Madhyan Dina recenzió szerinti Shanti Ágyának 36. fejezetének részébe, a Rudrás Cságyái himnuszba. Keresem a beszéd menedékét, amely olyan, mint a Rigvéda, az elme menedékét, amely olyan, mint a Jajurvéda, és az életlevegő menedékét, amely olyan, mint a Számavéda. A helyes látás és a helyes hallás támasztékát keresem. Egyé akarok válni a beszéd, elme, test és lélegzés erejével. Adja meg mindezt nagyon kegyesen az Úr. Igazítson ki, ha szemeim nem láttak helyesen, ha az elmém tévesen gondolkodott, ha megzavarodott a szívem. Legyen hozzánk kegyes az univerzum Ura. Az Úr szavita imádatra mértó és bűnöket széthasító fején és erején meditálunk, aki inspirálja a földet, a légteret és a mennyeket, hogy elnyerjük a megvilágosulást. Melyik az a szépséges ima, melyik az a nagyszerű áldozati cselekmény, amely a barátunkká teheti a csodálatos Indrát, aki mindig segít az előrehaladásban. Ó, igazságos Indra! Melyik az a legkiválóbb italfelajánlás, amelynek mámorában megölöd az erős démonokat, és szétosztod közöttük a kincseiket? Ó, Indra! Mi a te barátaid vagyunk, és kiengesztelünk dicsérő himnuszainkkal. Te vagy a mi védelmezőnk, ezért számos alakban jelensz meg, hogy minket megoltalmaz. Ó, esőt küldő Indra, melyik az a felszentelés, amely olyan kegyesre hangol, hogy jólétet adományozol nekünk, akik a dicséretedet zengjük. Az univerzum Ura úgy ragyog, mint a nap, hozzon boldogságot embereinknek és állatainknak. Legyenek hozzánk kegyesek Mitra, Varuna, Aryama, Indra, Brihaspati és a messzelépő Visnu. Vájú kegyesen fújjon, Szúrja kegyesen ragyogjon nekünk. Pádzsanya hozzon mennydörgést és boldog esőt. Rendeljék el, hogy boldogak legyenek a nappalaink és az éjszakáink. Indra és Agni hozzanak nekünk védelmet és szerencsét. Indra és Varuna elégedjenek meg a felajánlásainkkal. Tegyenek boldoggá bennünket, Indra és Pusan legyenek kegyesek hozzánk, adjanak ételt, Indra és Szóma tegyenek bennünket boldog apákká, tartsanak meg bennünket tökéletes egészségben, vegyék el a betegségeket és a veszélyt. A 40. fejezete, vagyis az Isha Upanishad nagyon rövid, mindössze 18 mantra. Mégis ez a 18 mantra foglalja össze az egész Jajurvéda filozófiáját. Formáját tekintve úgy tűnik, mintha valaki régességi világkorok egyik bölcse vagy egyszerű tanulója azokat a verseket írta volna össze, amelyeket nem értett, amelyek meghaladják az elme megértési lehetőségeit. Paradoxonok és rejtélyek vannak ezekben a mantrákban, egyetlen sor magyarázat nélkül. Ez alkalommal mi is csak a verseket hallgatjuk meg. Ne akarjuk megfejteni az értelmüket racionális gondolkodással, szóljanak csak a szívhez. Om, teljes a lelki világ, teljes az anyagi világ. Teljes születik a teljesből. Teljesből kilép a teljes. Teljesként mégis megmarad. Ebben a világban minden élőt és élettelent az Úr irányít. Ne törekedj vagyonra vagy nyereségedre. Te fogadd el azt, ami neked félretettek. 100 évig élhet az, aki mindig így cselekszik. Nincs más választása, mint ez az út, mert ez a cselekvés nem tuti meg. A démonok tudatlansággal és sötétséggel fedett bolygóira jutnak azok, akik a lélek gyilkosai. A legfelsőbb Úr meg sem mozdul, de gyorsabb a gondolatnál. A félistenek meg sem tudják közelíteni. Egy helyben maradva is legyőzi azokat, akik futnak. Ő adja a vizeket és a villámlást. Aki mindent a legfelsőbb Úrral kapcsolatban lát, aki mindenben őt látja, mint a felső lelket, az senkit sem gyűlöl. Sem az illúziót, sem a félelmet nem ismeri az, aki mindig lelki szikraként, minőségileg az Úrral egyenlőnek látja az élő lényeket. Az ilyen igazán ismeri a mindenható, test nélküli, fedhetetlen, erek nélküli, tiszta, bűntelen, mindentudó, mindenkinél kiválóbb, önellátó Urat, aki időtlen idők óta mindent megad. Vak sötétségben vannak azok, akik a tudatlanságot imádják, de az anyagi tudomány művelői még nagyobb sötétségbe kerülnek. Hallottam a bölcsektől, akik elmagyarázták, hogy a tudás által máshová lehet eljutni, mint a tudatlanság által. Csak az emelkedik felül a halálon, csak az élvezi a halhatatlanságot, aki egyidejűleg ismeri a tudást és a tudatlanságot. Vak sötétségbe jutnak azok, akik a félisteneket imádják, de még rosszabb azoknak, akik a világi boldogságot keresik. Azt mondják, a transzcendentális létező egészen más, mint az anyagi létező. Ezt hallottam a bölcsektől, akik ezt nekünk elmagyarázták. Aki az összes létezőt és a megsemmisülést egyformán ismeri, az legyőzi a halált, és a transzcendentális világban élvezi a halhatatlanságot. Uram, arcodat káprázatos ragyogás fedi. Ó, fenntartó, kérlek, tárd fel magad, hogy megláthassuk a tiszta törvényt, a darmát. Ó, fenntartó, egyetlen bölcs, Yama, Szúrja és a Prajápatik ura. Kérlek, vondd vissza ragyogó sugaraidat, hogy megláthassam gyönyörű formádat, aki olyan vagy, mint a nap, a legfelsőbb személy, aki olyan, mint én magam vagyok. Égjen hamuvá ez a test, térjen vissza az életlevegő az elpusztíthatatlanba. Hóm, arra kérlek, hogy újra meg újra emlékezz a cselekvésre, emlékezz a cselekvősre. Hó, Agni, vezess minket a helyes úton, hogy elérjünk téged. Hó, félistenek ura, tettek ismerője, hódolatomat ajánlom neked, és arra kérlek, távolítsd el az összes bűnt és az akadályokat. Thank you.